إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني نيجي بلغي كي نياري لو تسانوي تموي خم دين الإسلام خمين وخمني ديتغو تي تكتلي القرآن أكسن يننتب عليه صلاة وسلام du nek yefi marirando du nek yefi topando comme nim baré tay marirando ak topando donc sa dina alif sa xamé woko ci alif xamé woko ci sa dina alif xamé woko ci sa dina yow dal fu rir mi jëm nga dem fu ciéb yi nek nga dem fu tuffé ba nek nga dem fu ndawal li nek nga dem fu nos gi nek nga dem fu mbumbay bi nek nga dem yow dal lolu mo lay animer lolu mo lay orienter lolu mo lay diriger dina dañ koy jang innamal ilm bitta'allum dina dañ koy jang dina l'islam iqra la iqra dina islam dina fa'lam annahu la ilaha illa allah dina xam la dine jang la dine fiqh la fahm compréhension man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin dine islam dine science la du affaireu marirando affaireu topando dedet affaireu al topé dedet mais mbirim jang la jang jang xam ragné jëfé lolu ñu bayiko xel bu baax ñoo tollu ci jamono jo xamanteni ni marirando gi mi ngi yaq lu bari ma topando gi mi ngi yaq lu bari wallahu musta'an bu ko defé doxon nañ ba aksi ci la ilaha illa allah muy ponk bi jekk ci ponk l'islam borom téré bi nekkon ci indi yenn ay yi nga xamni dañuy ñew di firi la ilaha illa allah muy buntu bu am solo ndax juñjon nañ la ni tay kureeli askane wo ci l'islam ak seen bari way ku ci nekk rek yaangi ak sa firi bop bo xolé sax d'ailleurs yéré yi ñuy sol sax ku ci nekk sa couleuru bop nga am xol leen ci penc mi xol leen ci société bi gis nga ku ci nekk tamit la ilaha illa allah am nga ko ci sa rythme bop nga xamni bo yëkëté rek ñu né ñi dé waadiw lañ ñi dé kurel sangam lañ dañ koy yëkëté ah ñom ñoy ci carré ni sga angok borom téré bi mom indil la lam lay indil jele ko ci alquran lamu indi nekul lu mu jele ci ay kurel ci ay patch ci ay topandor ci yefi marirando dedet daf ko jele ci alquran rek indi tay angok ko jele ci alquran indi tay bokk na ca ayam andi won wa iz qala ibrahim li abihi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Sunu borom lamuy netali ca Ibrahim alayhi salatu wassalam, te Ibrahim waxon ko ay nitam ak wayjuram, mo don lan inni bara'un mimma ta'budun, man de aji dantalu la ci ngeen di jam, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini, ba mu dess nak ki nga xamni moma bind koku dal momay gindi ci li nga xamni moy yewenal sama aduna ak sama alakhirah, moy yewenal sama bir ak sama biti, moy yewenal sama tay ak sama al. Lolou waxon nañ la ni moy an nafyu wal isbat bi nek ci la ilaha illa Allah, daq gi ak saxal gi nga xamni mi ngi ci la ilaha illa Allah. Innani bara'un mimma ta'budun, lolu moy daq gi, mo deppok la ilaha illa alladhi fatarani, moy saxal gi mo deppok illa Allah. Kon alquran mom day dik di firi alquran, borom tere bi waxon na ni li gëna mag li gëna reuy ci li ñi firi alquran moy alquran mangok خير ما يفسر القرآن القرآن لي گن تي ني في تي القرآن موي القرآن بوكو ديفه مو وخون لاني فهذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تماما من الآية بي ak tafsir la ak firi la ci la ilaha illa Allah, firi bu mat seuk an nafy wal isbat. Mu tegat ci benen aya mu ne wa qawluhu qul ya ahla al kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum Alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Aya bobe nek Ali Imran. Sunu borom ne yonent bi waxal yen wa ahlul kitab yen ñoñ téré yi nga xamni téré waccion na ci yeen dik leen ngeen ñew wuyisima ñu and ci jenn kaddu go xamni ñun ñepp ci am sawa'in baynana wa baynakum. Kaddu gogu moy lan? Moy la ilaha illa Allah ci la yonnati bi alayhi salatu wa salam don wote, ci la wo ña doon jaamu xërem wa Makka ak ñamel ni ñoom, waaye tamit ci la wo ñi nga xam ni téere mësoon naa wàcc ci ñoom. Intabih, bàyyil xel foofu bu baax. Léegoo-léeg da ngay gis ñi nga xam ni tawxid arrangé wu leen. Naam, tawxid am na ñum arrangé wu. Ñi nga xam ni dañu bëgg nit ñi nekk seeni otage, ñu téye leen ba ngoog di pompe la ñuy am, gis nga duñu bàyyi nit ñi ñu évoluer dund nañu war a dundee ci taxaw seen njaboot seen waajur ak yu demee noonu. Déedéet am na ci ñoo xam ni dañ ñëw taxaw ci xefu nit ñi, jaran la leen sax utiliser magie muy ay xeetu njabar, bu ko defee loo liggéey jox leen, ñu dëddale la ak say waa kër da dalé la ak say wa kër lolou ñu né dañ koy tuddé tarbiya la waja doon wax nan tarbiya ru'iyya ñu né lolou tarbiya la quoi tarbiya ru'iyya la mané la tarbiya ru'iyya rek la mëna doon dé ru'iyya tarbiya ru'iyya jël nit ki japp ko otage ah bu liggé yow lay ñew jox lako bayyi ndayam bayyi bayam bayyi ay domam dila dawal yow safa ak marwa bayyi ndayam bayyi bayam ana de go waji ñewon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne day jihadi yonnati mi ne ko ndax way ndax bayyi ngi dundu mu ne waw mu ne ko ndax ndayi ngi dundu mu ne ko waw mu ne ko fa fihi ma fajahid demal nga jihad ci sa bayyi ak sa nday yonnati bi nekaw fi won lolu jël otage jeunesse bi ndaw ñi nit ki bu démé ba retraité nak nga sandi feulé parce que retraité na amo pension retraite mom du ñew comme ni salaire di ñëwé da dal di sandi na lé nit ñi aussi ñoo wara yew ah way nit ñi ñoo wara yew hmm boy jox ñu lay jox ay café ay lekk sa kër amna café sa kër amna lekk akhi bo beugé lek jëndal li ngay jënd nga dem tok ci sa bir njabot nga lek ko fa bo beugé nan café jënd ko ci biti bi nga dem sa bir njabot nan say café mais dem di xaraani non la ko meuna waxé quoi bañ lay jox ay café def ci ay njabar wala ñu def ci ay jël ay lek def ci ay njabar nga sacrifier sa aduna sacrifier sa diina sacrifier sa lune mais lan moko fi jar ci xaraan Hmm? Comme si on ne mange pas chez nous. Comme si duñu da ngay gis affaire no lek ga kay doyna. Commentaire bi lol kessé la. Demal ci Facebook bi, demal ci YouTube bi, xumbeen yoyu nonu ñu tuddé diina. Lan lañ la ci won? Duñ la ci won téré bu ñuy jàngalé. Da ngeen ko gis yeen. Ñu gënné téré né ah xumbeen wu len gi dé, mom téré sangam lañ jàngalé, lakhdar yu lañ fa jàngalé. Gis ngeen ko yeen. Yeen ngi ci dem chaque année. Gis ngeen len ñu jangal len lakhdar yi lan lañuy woné ay lek ay nak ay boy ay palati ciép ay touffé ay pomme ak banana lolu amul seen kër amna seen kër wala amul seen kër di sama oustaz bi daan wax rek ñu defaan conférence ndaysan yo oustaz nit ñi est ce dina ñëw mu ne ah buñ toggee ay añ kay dina ñëw lekk rek lañ gëm dañuy ñëw te noonu mu ko waxee noonu la gars yi dañuy xool dañuy ñëw ba mu fees del yow mi jànge ci arab bi sax pour nga lekk après c'est tout un problème mais y'a quoi mais y'a quoi mais qu'est ce que le problème yonante bi da daan xiif bay takk xeer ci biiram da ngeen a xiif da ngeen xif yonent bi da nan xif bay tak xeer ci biram te moy yonent bi alayhi salatu wassalam assalam ana no lek ya ci mom kay affaire yi kay ren dafa neex gis nga lek ya gis nga nak ya gis nga bay ya gis nga pitch ya gis nga pitakh ya ila mata lolou moy dine dinay lek dinay lek lolou jan dina la dina jo xamni yow do dem ñu jangal la téré néwo ay rendé téré bama fa jang mom jé rendé jang na fa tawhid rendé jang na fa samay faratay jëm rendé jangal nañ ma fa sarti julli mësa guma dégg ku dem ci yoyé ñi askané la dina ñew di wax li lek yi rek lay dégg muy wax ciéré ya nangam nangam dañ lay wax sa bay balay netali sax ku lek ba pare bo lekke ba pare la ngay def deguma kenn ku fa joge nema jang na fa masalam yi jang na fa li deguma ko de gisaguma ko tamit de ngeen ko deg yeen de ngeen ko gis yeen assalam après ñu tudd ñu tofta ñu jox ko turu diina jox ko connotation diina jox ko couleuru diina hmm après gaay buñu génné gis ko xamni yow xamul sax say faratay jëm xamé wo say faratay jëm fatiha bu wër sax mëno ko tari yow dal na nga lek bëss biir fess jël sa way tek ko ci kaw yonent bi légui lolu mo xew ci réew mi jël sa way tek ci kaw yonent bi ndax lan dem nga lek bëss biir fess nañ bayyi nax suñu bop nañ bayyi fowé diiné ji nañ bayyi di fowé suñu bop lan motax ñuy accepter ñuy fowé xam nga fowé sa bop moy lan nga nangu ñu lay fowé nga nangu ñu lay fowé li waajo xon ngor gi nekkon ci ñin ñep jeex na tak ya salam kon gis nga kaddu gogo moy kaddu la ilaha illallah mune alla na'budu illallah wala nushrika bihi shay'a nafi baangi nonu ithbat baangi nonu fofu moy mahallu shahid alla na'budu illallah mom moy la ilaha bi daqigi gis nga fofu tamit ban bat mo fa ñew batu na'budu moy jaabu kaddu gim len wo mom yonnati bi alayhi salatu wassalam moy lan moy ñu baña jaamu kenen kudul allah sagala ilaha illa allah ci lan la lay wo dalay wo pour nga baña jaamu kenen kudul allah kon gis nga kaddu gi yonnant mom la doon wowe ñep bañ nga xamni téré waccion na ci ñom angok xolal bamuy yoni muaz yaman lan la ko wax innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu allah ila la ilaha illa allah nako mang lay yoni nga wara dem ci aw nit ño xamni tere waccion na ci ñom kon ñom daan nañ deg yalla neena mune waye li nga len di ñeuk wona nek tawhid li nga len di ñeuk wona nek la ilaha illa allah kon tawhid mom lañuy jital fo dem ak ko man di wo tawhid mo wara jitu mo xam yefer la mo xam julli la mo xam lu meuna don surtout jamono ji tay na nga xamni julli ñu bari tay dañu reere seen diina julli ñu bari tay xamatuñ tawhid ragne wotuñ tawhid legi nak ay wota kat ñoom jog naan dañ lay wo ci ay akku dekkandok ay wote naan ay mariage ak bayyi tawhid li yonante bi ne mom nga wara ñëk wote yo nga bayyi lolu pourquoi parce que ay nit tabax nañ ay empire yo xamni tawhid bu ñëwé daf koy yëngal ben kaddu tawhid rek ben masalam tawhid la la wax mo ñëw fekk empire yi nga xamanteni ni mafia yi nga xamni gaay tabax nañ ko mu ñew yëngal ko rengi ben masalam tawhid rek da akbar kon lolu bayi ko xel bu baax motax gaay yu bari bëggu ñu wax ci tawhid de gaay yu bari ñamuñ ci wax ey naam bo ci wax do bari fans dedet bo bëggé am fan sa club ñu naan fan sa club oustaz diiw bu wax ci tawhid waaw wala bok bo ci wax dang ci wax ijmalan moy dans sa généralité mais bu dugg ci tafasil yi ñen ñi tam nandi te yeen oustaz yi ay nandi te lañ de dañuy ñew wax ni tawhid ijmalan way tawhid ijmalan la tafsilan duñ ci wax tafsilan de di jittere tawhid tok diko jangal nit ñi la di dugg ci masail yi di tafsil mbir yi ha di tafsil di ta'sil la dede at tawhid awwalan tawhid mo jitu moy akko yalla dina du dem ludul mu tegu ci tawhid motax yonenti dañu yitte won lolu defar pass passu nit ñi gog muhimun jiddan bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayyib defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.